رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودقية يعني شيء كتاب تقول دقية oo soo baxaya markuu ruuxu dareemo shahwo, yani markuu xubinku ama ruuxuba dareemo shahwo xubinku kaco, iyadoo markaa wax shahwo ayna ka soo bixin. Biyahaasi markay soo baxayana biyo boodaya maaha sida manidoo kale, waa biyo aadan dareemayn, xataa inaad dareen baa dhici karta, inay soo baxeen mooye ood jidhka ka garata mooye, laakiin soo bixitaankood inaad dareen baa dhici karta. Markay kaa soo baxaana sida manida oo kaleeto futuur iyo daal ruuxu ma dareemayo. Furuuqdaasaa iyaga iyo manida u dhexeeya. Adiga waxa weeyaan ruuxu shahwada markuu dareemo intuusan galmo samaynin ka hor bay soo baxaan, marmarna waxay soo baxaan sida culimmada qaarkood ay tilmaamayaan, shahwada gadaasheedana way imaan karaan, kaayida gadaasheedana way imaan karaan. Tayib, waxaa kaloo jira kuwo kaloo la yidhaahdo iyaguna wadiyi la yidhaahdo, wadiyi fuqahadu ay sheegaan, wadigana waxay ku tilmaamaan kuwa iyaguna kaayida gadaasheeda soo baxa oo iyagana biyo noocaasoo kale ah. Tayib, labadaasay sheegaan, yacni madiga iyo wadiga iyo manida iyo kaadida, intaasaa yimaada afartaa way macna. Marka baabu maa jaa'a, wuxuu yimid baabu yahay fi lmadyi, ku yimid madida ku yimid. can sahli bni xunayfin qaala, wuxuu ihi kuntu waxaanaa alqaa mid la kulma min almadyi, madida xaggeeda waxaan kala kulmi jiray, shiddatan adayg, wa canaa'an iyo dhib, rafaad iyo dhib baan kala kulmi jiray, waa ku rafaadi jiray. wa kuntu waxaan ahaa, buu yidhi, ukthiru mid badiya, minhu madyiga xaggiisa, aliqtisaala ama minhu isaga dartii, aliqtisaala qabaysigaan badan jiray. markuu iga soo baxaba waan qabaysan jiray buu yidhi, yacni waxay la noqotay biyahani soo bixitaankoodu inuu qabays waajibiyo, mar alla markay ka soo baxaanba marka wuu qabaysan jiray, saas way macnaha. rafaadka iyo dhibku way ku hayeenna kaas wey, soo bixitaankuna waa ku badnaaya. fadakartu, waan sheegay buri daalika arrinkaa li rasuulilaahi, baan u sheegay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, faqaala markaasaa wuxuu yidhi, innamaa yujzi'uka, waxa uun yacni gudaya min dalika arrinkaa xaggiisa, alwuduu, wayse qaadat, yani waxaa kaaga filan, innamaa yujziuka yakfiika, waxaa kaaga filan oo kaa gudaya min dalika arrinkaa xaggiisa, alwuduu, wayse qaadat, wayse qaadat baa kaaga filan, qabiis ma baahnid. faqultu, markaasa waxaan dhihi, ya rasuul allah, rasuulka ilaahayo, kayfa, sidee buu ahaaday, bimaa yusiibu, waxa asiibaya, thawbii, maradayda, oo minhu ka mid ah madida, ama minhu madida xaggiisa ka asiibaya, yacni waxyaalaha maradayda soo gaadha seen yeelaa, garta inaana ka qabaysanayn, laakiin marada wixii soo gaadha maxaan ku samaynaya. qaala nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam, yakfiika, waxaa kugu filan an ta'khuda, inaad qaadato, kafan, kaf oo min maa'in biya, sacab, sacab biyaa inaad qaadato, oo fatandaxa, aad firdhiso bihi isaga, thawbaka, maradaada aad ku firdhiso, xaysu, meel alle meeshii tara, aad aragto annahu, madidii, qad asaaba, inuu asiibay, minhu xaggiisa, ama annahu, maradii, qad asaaba, inuu asiibay, minhu madida xaggeeda, inuu ka asiibay. tayib, meel alle meeshii aad aragto maradii inay biyihii ay madidu ka gaadhay, biyaha sacabka, biyaha intaad gaadhadhaad ku firdhinaysa, tandaxa, waxaan soo sheegnay nadaxa inay ku timaado firdhinta iyo rushaynta, macnaha way ku timaada. waxaa kaloo soo sheegnay inay ku timaado bimacna dhaqidda, soo ma dhaqiddana way ku timaadaa meeshan. marka waa la ysku haystaa, ma dhaqid baa laga wadaa mise waxaa laga wadaa shaydhid unbaa laga wadaa, oo biyo unbaad ku saydhaysa. alimaamu nawowi calayhi raxmatullah wuxuu rajaxayaa sida riwaayaadka kale ay tilmaamayaan, buu leeyahay fatandaxa bihi ay taqsilo baa laga wadaa, nadaxadani bimacnaa biyo uun lagu saydhi maehe, waa la dhaqi. riwaayaadka kalena macnahaas faa'iidaynaya oo kelimada yani taqsilu ku timid buu leeyahy. roo waxaa wariyay xadiidka abu daawuuda baa wariyey, wabnu maajah waatirmidiyu, wa qaala wuxuu yihi tirmidi, xadiidun way xasanun oo saxiixuna, xadiidun xasanun saxiix. Sheikh Albani wuxuu yidhi sanadkiisu waa xasan. Waxaa kaloo saxiixiyo soo saaray Ibnu Khuzaymah iyo Ibnu Xibban fi saxiixayhima. Xadiisku marka waa xadiis sugan. Tayib, warawaha waxaa wariyay Al-Athram, Athram baa wariyay Al-Athram, yani Abu Bakar Ahmed ibn Muhammad ibn Hani At-Ta'i ayaa leh Abu Bakr Al-Athram baa leedahay. Raggii xufaadul xadiis buu ka mid ahaa, ardadii Imaam Axmedna uu ka mid ahaa, yani raggii xadiiskii fiqhigii ka soo qaaday buu ka mid ahaa. Tayib, warawaha wariyay Al-Athram baa wariyay kutub buu leeyahayo, uu ka mid yahay kitaab la yidhaahdo Cilalul Xadiis iyo mid kaloo Sunan ah iyo Naasikh Al-Xadiis wa Mansuukhihi, kutub noocaas uu leeyahay. Marka axaadiista wuu wariyaa oo muxadisiintu ka mid yahay. Waraa waxaa wariyay xadiidkan Al-Athramu Abu Bakr Al-Athram baa wariyay, walafduhu waxa weeye qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahdo Sahl ibn Xunayf qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa alqaa mid kulma min almadi madida xaggeeda waxaan kala kulmi jiray canaan dhib baan kala kulmi jiray, fa ataytu waxaan u imid annabiya sala allahu calayhi wa aalihi wasalam fadakartu waan sheegay lahu nebiga daalika arrinkaasaan u sheegay, fa qaala nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasalam yujzi'uka waxaa kugu filan oo kuu gudaya an ta'khuda inaad qaadato xafnatan can toobo, xafnadu waa can toobo laakiin sacabuuxis baa laga wada sida lafdigii hore ku yimid kafan soo ma kafan min ma iyo xafna waa isku mid. An ta'khuda inaad qaadato xafnatan can toobo oo min maa in biyo ah oo fatarusha aad ku rushayso calayhi korkiisa aad ku rushayso, lafdigani marka tandaxadi macnaha uu u sameeyey bimacna rashi waay, waana firdhin iyo sayrid waay ee dhaqid ma ah. Tayib, halkaana waxaa deliishaday culimada qaar qabta muxuu ahaayey madidu waa nijaaso, laakiin nijaasadaasi daahirinteeda waa la takhfiifiyey oo dhaqid uma baahna, ee keliya waxaa ku filan in biyo lagu sayro sida kaadidii wiilka yarka ee aan weli cunto gaadhin aan soo marnay, sidaasi waa ku filan kartaa bay ku tageen. Waxaana rajaxay alimaamu Shawkani baa rajaxay madhabka isaga iyo bacdu lmuxaqiqiin. Wacan caliyin radia allahu canhu xadiidkanay marka deliishanaya lafdiga tandaxa iyo tarusha oo labaduba sugan. Tayib, wacan caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rajulan nin baan ahaa madaa'an oo madi badan. Raggu way kala madi badan yihiin oo rag bay dhib ku haysaayo yani ka imaanshaheedu ku badan yihiin. Marka Cali raggaasuu ka mid ah, kuntu waxaan abru rajulan madaa'an oo madi badan oo madidu aada uga timaado, fastaxyaytu waxaan xishooday buu yidhi, waan xishooday an as'al inaan weydiiyaan ka xishooday rasuulallaahi sallallahu calayhi wa aalihi wasalam inaan weydiiyo arrintaas waa ka xishoon. Xadiista kalaa tilmaamayse inuu ka xishoodana waxaa keenay limakaani ibnatihi, ila nebiga gabadhiisuu qabay soo maaya, ilmaadeer ba ha ahaadeen oo qaraabo ha la ahaadee, laakiin haddana waa xidid oo nebigu sodog buu yahay. Marka sodogaasi sodogaaga yacni wax ku saabsan muxuu ahay howlaha noocaas loolama tago soo maaha, yacni waxa weeye iyo weliba muxuu ahay dadka oo xididkaaga howlahaasi waa lagala warwareegaa, yacni sababta marka ku kaliftay Cali ibn Abi Talib isagoo u baahan haddana inuu nebiga ku dhiiran waayo weydiin waayo taa iyadaa way macna gabadhiisii buu qabaayo dee waa xidid. Tayib, fa amartu waxaan amray buu yidhi, marka wuxuu qaab kaluu maray yacni waxoogaa wejigabaxana uu kaga baaqsaday xaajadiisiina u dhammaystay. Fa amartu waxaan amray buu yidhi Almiqdaad ibn Alaswad baan amray inuu nebiga weydiiyo sallallahu calayhi wasalam, waxaan ku yidhi barooniyo gabadhii nebigaan la wada joognaayo qabaaya arrintanina waa ay haysataa mana weydiin kara bal isoo weydii. Fasa'alahu Miqdaad baa weydiiyey nebiga sallallahu calayhi wasalam, faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam fiihi madiga dhexdiisa waxaa ahaadayo ka waajibaya alwuduu weyso, weyso qaadad baa ka waajibaya wax kale maya. Akhrajaahu Bukhaari iyo Muslim baa soo saaray. Waxaa ku yimid isla xadiidkaas Cali ibn Abi Talib laftiisa intuusan nebigu u sheegin oo uusan ku dhihin waa uun laga weyso qaadan, asaga laftiisu waa ka qabaysan jiray. Waxaa ku yimid fajacaltu aqtasilu xataa tashaqaqa dhahri, mar kastoo iga yimaadaba waan uun qabaysan jiray ilaa dhabarku u dildilaacay buu, qabayska firaha badnaa ayaa dhib u geystay. Marka Sahal ibn Xunayfna waa ku rafaaday, Cali ibn Abi Talibna waa ku rafaaday, maxaa keenay way ka qabaysan jireen say la noqotay waay, oo waxay u qaateen madyiga iyo manidu inay isku xukum yihiin, xukumkii bay siiyeen. saas daraaddeed bay marka uga qabaysan jireen. nebigu markuu u saxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, dee niman dadaal dheeraada uun sameeyey bay ahaayeene qabayskay ka qabaysan jireen, cibaadadooda wax dhib uma geysan soo ma, ilan wax siyaada qabays siyaada unbay la yimaadeen soo ma, meel yacni dahaaro ziyaada bay la yimaadeen. laakiin haddee muxuu ahay wax shaaricu amray ma ahayn. weli muslim waxaa u sugnaaday yaqsilu, wuu dhaqayaabuu nebigu uri sal lay wasalam, dakarahu xubinkiisa taranka, wa unthayayhi iyo labadiisa xiniinyood, wayatawadau wuuna weysaysanaya. yani ziyaadada waxaa iska leh, muslim baa iska leh, yani xubinkii taranka wuu dhaqayaa leanna waa meeshii ay madidu ka soo baxday, xiniyahana waa dhaqayaa leanna waxaa qaaliba inay gaadheen, waana weysaysanayaayo dee weysadii buu jabinayaa, laakiin qabays maya. weli axmed, axmed waxaa u sugnaaday, wa abi daawuuda, abi daawuud waxaa u sugnaaday inuu nebigu yuhi sal lay wasalam, yaqsilu wuxuu dhaqayaa dakarahu xubinkiisa taranka, wa unthayayhi iyo labadiisa xiniyood, wayatawadau wuuna weysaysanaya. siyaado kalaa ku timid xadiista qaarkoodo, yatawadau wuduu'ahu lisalaah, weyse qaadadka uu salaada u weyse qaatoo kaluu u weysaysanaya. yacni ziyaadadaasi wuduu'ahu lisalaah waxay faa'iidaynaysaa kelimada yatawadda baa luqadda asalkeeda waxay ku timaadaa isdaahirin. marka nijaasada inaad iska dhaqdana waa laga fahmi karaa, weyse qaadadkii salaadda loo weyse qaadan jiray inay tahayna waa laga fahmi karaa. inkastoo shaaricu markuu isticmaalo kelimada tawadda'a iyo wuduu, weyse qaadadkaa laga wadaayo dahaara qaadasho haddii laga wado waa in qariino la helo, laana sidaasaa curfiga sharciga ah soo ma. haddana maca daalika wuduu'ahu lissalaah ixtimaalkii bay meesha ka saartay, oo uun iska dhaqiyo iska daahiri ma ahee, waa uu ka weyse qaadanoo weysadii bay jabinaysaa wey macna, taasay macnaha sii caddaynaysa. lafdigan axmed iyo abu daawuud yacni sanadkiisu waa saxiix, lafdigu yacni jamiic alfaadan kuwa horena dee bukhaari iyo muslim yaa soo saaray, tan dambena muslim, lafdigan dambena isaguna waa saxiix wey macna. wa can cabdillaahi bni sacdin qaala, wuxuu yihi sa'altu, waxaan weydiiyey rasuul allaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, ayaa waxaan weydiiyey canilmaa'i, biyihii baan weydiiyey, biyahaasoo yakuunu ahaanaya bacda almaa'i, biyihii gadaashooda, biyo soo baxaya biyo gadaashood. xadiidka uu iska soo gaabiye wuxuu ahaa yacni sa'altu rasuul allaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam camaa yuujibu alghusla, waxa qabayska waajibiyaan weydiiyey nebiga, wa canilmaa'i yakuunu bacda almaa, iyo biyo biyo kale gadaashood ahaanaya, biyaha biyaha ka dambeeya. ayib, culimmada qaarkood shuraaxda ah haddii hadda sidan yacni waxa weeyaan fahamka daahirka ah wuxuu leeyahay maaga hore waa manida, maaga dambana waa biyaha ka dambeeyo, markaa ay wadida dhahaan fuqahadu. laakiin halkan xadiidka madidaa laga wadaa, sidaas daraaddeed waxay leeyihiin in lagu fasiro weeye maaga hore waa kaadida, maaga dambana waa madida, waa waxay marka qabaan madidu kaadida gadaasheedana way soo baxdaa. fuqahada qaarna waxay leeyihiin haddayba kaadida ka dambayso markaa wadii baa la yidhaahdaa iyo madi lama yidhaahdo, adiga si la yidhahdaa macnahaasaa laga wadaa. canilmaa'i oo yakuunu bacda almaa'i ahaanaya, yakuunu ahaanaya bacda almaa'i, ayaa nebiga weydiiyey buu sal lay wasalam, faqaala wuxuu yidhi dalika kaasi almadyu waa madi, wa kullu faxlin qoor kastana yumdi wuu madiyeeyaa, yacni waxa weeyaan cid kastoo ragannima ku jirtana madidu waa ka timaadaa waay. faxliga waxaa la yidhaahdaa dakarka, yacni lab kasta baa laga wada, lab kasta ayaa laga wada, waxaana qaaliban loo isticmaalaa labka kiisa loo isticmaalo xayawaanaadka hadduu yahay inuu wax rimiyo, yaa faxli la yidhahda, laakiin hadda lab oo dhan baa laga wada. wa kullu faxlin yumdii wuu madiyeeyaayo madidu waa ka timaadaa, fataqsilu waa dhaqi buu nebigu uri sal lay wasalam, min daalika kaa xaggiisa farja kaad ka dhaqaysa, wa unthayayka labadaada xiniyoodna waad dhaqaysa, wa tawadda'u waad weysaysani wuduu'aka weysaysigaagoo kale lisalaati salaada aad loo weysaysato, weysaysigaagoo kale lisalaati aad u weysaysato weysaysigaasoo kalena waad weysaysanaysa, sidaa salaada ugu weyse qaadato dhanna waad kaloo oo kalena waa adigu weysa qaadan, waa adigu weysa qaadanaysaa wey macanaha. Roo waxaa wariyey Abu Daawuuda baa wariyey, kadaalika waxaa soo saaray Axmed, sanadkiisana waxaa saxiixiyey Alimaamu Nawawi iyo Sheekh Albaani, wuxuuna khalad ku xukumay Sheekh Albaani calayhi raxmatullah, Ibnu Xazmi oo xadiidka daciifiyey iyo xaafidka oo talkhiiska ku tilmaamay sanadkiisu inuu daciif yahay. Shaki wuxuuse ku jirin xadiidku, xataa haddii sanadkiisa cillo lagu sheego, shawaahidiisa faraha badan buu saxiix ku noqonay xadiidku. Marka waxa hadii saxiix, xadiistii hore waxay faa'iidaysteen buuna faa'iidinaya. Xadiistaasi waxaynu ka qaadannay marka madyigu in uusan qabays waajibinayn, qabays ma waajibiyo, waana ijmaac, waa la isla ogol yahay. Waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inuu nijaaso yahay, iyadana waa ijmaac. Haa, siday culimmada qaarkood soo guurinayaan, waa la isla ogol yahay inuu nijaaso yahay. Qaar ha yidhaahdaan daahirintiisaa la khafiifiyey, oo qaabka loo daahirinayo unbaa biyo lagu sayri sidii kaadidii wiilka yarkoo kale. Qaarna yidhaahdaan ma dhaqid baa waajib ah, laakiin waa nijaaso. Tayib, marada hadduu gaadho, culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen sidaan haddalaba tilmaanay, horta muxuu ahaayey xubinka taranka iyo xiniinyaha iyo jirka iyo meeshuu ka gaadho waa la dhaqi. Ama marada hadduu gaadho bay isku khilaafayaan, oo qaarna waxay leeyihiin marada meeshuu ka gaadhay biyo unbaa lagu sayri oo rashi iyo nadxi baa lagu samaynaya, laa akhar min hada, wax intaa ka badan oo dhaqitaana loo geysan maayo, waa takhfiif bay leeyihin. Qaarna waxay leeyihiin waa la dhaqi. Labaduba way ku yimaadeen xadiiska riwaayaadkiisa. Waxaana fiican in la yidhaahdo in la dhaqana bannaan, in marada lagu sayro inta un biyo lagu sayro lagaga kaaftoonaan bannaan, labaduba waa bannaan. Tan biyo uun inta lagu sayro iyadoon lagu dhaqin in laysaga daayo, axaadiistu way tilmaantay, waana weji bannaan, waana nooc takhfiifa, wax fududayn bay shareecadu u samaysay. Labada wejiba inay bannaan yihiin ka dhig, maadaama ay ku soo aroortay axaadiistu ku yimaadeen. Tayib, jumhuurtuna sidaasay qabaan, jumhuurtuna sidaas ayay leeyihiin macna. Tayib, taasi marka waa madyiga. Wadyiga waxay u yaqaanaan fuqahadu, oo isaguna kaayida gadaasheeda ka timaada, inkastoo nebigu madyi ku magacaabay, ayaduna waa la mido, qabays ma waajibiyo, wal axkaamtoodu waa isku mid, madyiga iyo wadyiga. Yacni waxa weeyaan waa nijaaso, waa la iska dhaqayaa, qabays ma leh, waa laga weyse qaadanaya weysada uu jabinaya, inuu weysada jabinayana waa la isla ogol yahay, ayaduna waa ijmaac, khilaaf kuma jiro. baabu maa jaa'a fi lmaniyi, manidiibu yacni wixii ku yimidu baabu yahay. maa jaa'a fi lmaniyi, meesha waxaa ka muuqata xadiiskan hadda tilmaamay, wa kullu faxlin yumdi. Haa, meesha waxaa ka muuqata madidu ragga un inay ka timaado oo ayna dumarku lahayn, labkaaleh, wallahu aclam, saasaa laakiin xadiiska daahirkiisa ka muuqata. baabu maa jaa'a, wixii yimidu baabu yahay, fi lmaniyi, manida dhexdeeda ku yimid oo ku soo arooray axaadiis. manidu waa biyaha cad oo caddaanka biyaha oo kale aan lahayn oo xoogaa caanacaana ku yara dhex jira, markay soo baxayaanna shahway ku soo baxaan oo iskama yimaadaan. hadday si dareera isaga yimaadaan ruux isagoon shahwo qabanin, fuqahadu badana waxay qabaan xukunkii manida ma qaadanayo, iska muxuu ahay shay weysada unbay jabinay, lakiin qabays male. ama manida hadda laga hadlayo, muxuu ahay qabayska waajibinaysaa, waa midda ku soo baxaysa shahwada, ku soo baxaysa booditaankana ku imaanaysa. ruuxu markay ka soo baxdana uu dareemayaa nooc futuur iyo irhaaq, daal iyo yacni wax weeyaan uu dareemayo macnaha. tayib, wacan caishata radiallahu canha qaalad, waxay tiri kuntu waxaan ahaa, afruku, haa, mid muxuu ahay jijibisa, almaniya, manida ayaan jijibin jiray, min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, nebiga maradiisaan ka jijibin jiray. uma kadibna yadhabu, nebigu waa tegi jiray, fayusallii, markaasuu tukan jiray, fiihi, maradaas dhexdeeda, marada aan manida uun gacanta kaga jijibiyey oon kaga xoqay ayuu ku tegi jiray, la tegi jiray oo ku tukan jiray. roo waxaa wariyey xadiidka isaga aljamaacatu, jamaacadii baa warisay, ila albukhaariya mooye, alimaam albukhaari calayhi raxmatullah xadiidkan ma uusan warinin, laakiin wuu tarjamaystay, tarjamaduu ku ishaaray xadiidka, laakiin muusan soo saarin. tayib, xadiidkaasi wuxuu tilmaamay manida markay marada gaadho in la dhaqa inaysan laasim ahayn, ee marada uun laga jijibinayo, tabcan waa markaasi way way ingeganta, gacantaa lagu jijibin ayadaa laysku xoqi, waa laga xoqi intaasi inay ku filan tahay, kadibna maradaa lagu tukan. Ayib, waxaa daliishanaya xadiidka culimada qabta manidu nijaaso ma ah ee waa daahir, maxaa yeele waxay leeyihiin hadday nijaaso tahay xoqitaan iyo jijibin laguma kaaftoomeene waxaa lays amri lahaa ha la dhaqo, soo ma saasay leeyihiin. Waana utegi doonaa cidda ayihin, waana utegi doonaa cidda ayihiin culimadaas. Weli axmeda, axmed waxaa u sugnaaday, kaana wuxuu ahaa buu yihi rasuulullah, weli axmeda waxaa u sugnaaday, yani can caisha waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yaslutu, mid muxuu ahaay murdiya, diintu waxa weeyaan iyadoo qoyan in gacanta la mariyo, yacni farta sidaa loo loo mariyo oo farta lagu qaado iyadoo qoyan, soo ma taqaanaan, yacni weelka markay cuntadu inta laga cuno ay wax yar iyo dhinacyaha iyo ku hadhanaan soo lama murugsado, salad saltigu waa murugsiga wey macna, yacni inaad faraha u qaadato ood yacni wixii meesha ku hadhay ku qaado waay. Tayib, waxay tidhi kaana rasuulullahi sal alay wasalam yaslutu, mid murdiyo oo farta ku yacni waxa weeye ku masaxuu ahaa, almaniya manida, yaslutu mid ku masaxuu ahaa dheh oo ku murdiya, almaniya manida min thawbihi maradiisa, bicirqi lidkhir, geedka idkhirka la yidhahdo xididkiisa ayuu ku murdin jiray, macnaa waxa weeyaan marin jiray wey macna ku masixi jiray, saasaa laga wada. Tayib, idkhirkaasi waa u tegi doonaaye muxuu ahaay, waa geed ka mida cawska, nooc cawska ka mid wey ama nagaarka ka mida, wadaadadeenu qaarba meel bay ku dhuftaan, laakiin muxuu ahaay dhur bay dhahaan intooda badan, dhurbaha waa nooc cawska ka mida wey macna, qaar waxay dhahaan duur, geedka duur, qaar waxay dhahaan dareemo, laakiin waxaasoo dhan waa ka fogey, geedku waa geed ur udgoon wey, waa geed ur udgoon oo muxuu ahaay waxay ku samaysan jireen qubuurahana, muxuu ahaay meydka marka lixudka la dhigo ama shaqigaba la dhigo meesha la dhigo ayay muxuu ahaay ka xijin jireen carrada iyo ka xijin jireen, guryahana korkay ka saaran jireen, saasay u isticmaali jireen. Marka geedka xididkiisa ayuu nebigu sal alay wasalam marin jiray oo maradiisa manida ka marin jiray, tabcan markaa way qoyan tahay wey, uma kadibna yusallii wuu ku tukan jiray fiihi dhexdiisa, wayaxutuhu wuu xoqi jiray, min thawbihi maradiisuu ku xoqi jiray, yaabisan xaal uu yahay manidu mid ingegan, uma kadibna yusallii wuu ku tukan jiray fiihi dhexdiisa. Tayib, garo oo yacni waxa weeyaan marka la masaxayo oo cawskaa lagu masaxayo oo la marinayo kadibna uu ku tukanayo, sida lafdigan dambe uu kutusaya ama jumladan dambe, waa markay qoyan tahay manidu, markay qoyan tahay buu geedka iyo waxsaasoo kale buu ka marin jiro ku masixi jiray, markay ingegan tahayna wuu xoqi jiray kadibna waa ku tukan jiray, ma dhaqi jirin wey macna. Xadiidka lafdigiisa horan buu sii sharxaya, wa fii lafdin, lafdi kale waxaa ku sugan oo muttafaqin calayhi, laysku waafaqsan ay soo saareen bukhaari iyo muslim, ay soo saareen waxaa ku sugan caaisha inay tidhi kuntu waxaan ahaa aqsiluhu manida mid dhaqda, min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, nebiga maradiisaan ka dhaqi jiray, uma kadibna yakhruju wuu bixi jiray, yacni ila salaati salaadu ugu bixi jiray marada iyada ah, walxaal aatharu lghasli, dhaqitaanka raadkiisii isagoo fii thawbihi maradiisa xaalay ku dhex sugan tahay buqbuqacu lmaai ay tahay, wa aatharu lghasli, uma yakhruju wuu bixi jiray ila salaati walxaal aatharu lghasli, dhaqiddii aan dhaqay, marada aan dhaqay raadkeedii oo fii thawbihi ku sugan, buqacu lmaai uu yahay ama wa aatharu lghasli fii thawbihi uu ku sugan yahay, oo muxuu yahay buqacu lmaai baa ku sugan ama buqacu lmaai waa, yacni waxa weeyaan buqaca waxaa la yidhaahdaa waa midabka ka gedisan jidhka uu ku yaalla intiisa kale, midabka ka gedisan baa buqca la yidhahda, buqacu waa jamcu buqca, waxaana la yidhaahdaa meel ka midab duwan inta kale, jidhka intiisa kale ama shayga intiisa kale, waxaana laga wadaa qoyaankii raadkiisii iyo biyuhu meeshay mareen ooay dhaqeen ayay raadkii ka muuqdaan marada oo sidaasuu nabigu ku tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Tayib, uma yakhruju, wuu bixi jiray, ila salaati buu u bixi jiray, walxaal atharu lghasli, dhaqitaanka raadkiisii, fii thawbihi, uu ku sugan yahay, buqacu lmaa'i, ay ku sugan yihiin ka bedel, ama yacni huwa isaga atharkaasi buqacu lmaa'i waaye, saas macnaha buqacu lmaa'i, biyaha raadkoodii iyo atharkoodii iyo meeshii qoyaankooda ku yaallay wey macna. Xadiidkaasina wuxuu faa'iideeyey Caaisha radiallahu canha inay marmarka qaarkoodna marada nebiga manida ka dhaqi jirtay. Haa, soo maynaan soo marin, ka hore waxa weeyaan way un xoqi jirtay, waana ku tukan jirtay. Xadiiska dambena wuxuu tilmaamay hadduu qoyan yahayna way tiri jirtay, haa, ama nebigaa tiri jiray sal alay wasalam, hadduu ingegan yahayna wuu jijibin jiray ama wuu xoqi jiray, waana ku tukan jiray. Tanna waxay faa'iidaysay, way dhaqi jirtay marmar asagoo biyihii raadkoodii ay ka muuqdaan marada meeshii ay mareenna way ku tukan jiray nebigu sal alay slam. Walidaaraqutniyi waxaa u sugnaaday radiallahu, walidaaraqutniyi waxaa u sugnaaday raximahullah canha caaisho xaaluu ka warinayo, kuntu waxaan ahaa bay tidhi afruku mid xoqda oo jijibisa almaniya manida min thawbi rasuulillahi sal alay wasalam baan ka jijibin jiray idaa goortii kaana uu yahay ama uu ahaada manidu yaabisan mid ingegan, wa aqsiluhu waan dhaqi jiray manida idaa goortii kaana uu ahaado ratban mid qoyan. Xadiidkaasi waa xadiis saxiix, ama riwaayadaasi waa riwaaya saxiix. Tirmidi baa sidoo kale soo saaray oo lafdigiisu uu yahay rubbamaa faragtuhu biasaabicii, waxaa marmarka qaarkood aan samayn jiray bay tidhi farahaygaan ku jijibin jiray oon ku xoqi jiray. Tayib, lafdi kaleetana wuxuu leeyahay oo muslimu soo saaray innii la axukuhu bay leedahay, innii la axukuhu min thawbi rasuulillahi sal alay wasalam yaabisan bidufri, markuu ingegan yahay nebiga maradiisaan ka xoqi jiray, maridu markay ingegan tahay oo cididaydaan ku xoqi jiray, marka ama isaga ha isku jijibiso marada lafteeda, ama faraha ha ku jijibiso, ha ku xoqdo, ama cidiyaha ha ku xoqdo, ama shay kale ha isticmaasho, waan ka xoqi jiray. Sheekhu wuxuu yidhi marka istinbaadka iyo fahamka sheekhu waa fiqigiisa mualifka abulbarakaat, qultu waxaan idhi buri sheekhu faqad baana, waxaa caddaaday min majmuuci nusuus, nusuusta isugeynteeda waxaa ka caddaaday jawaazul amrayni, labada arrimoodba bannaanidooda, labada arrimoodba inay bannaan yihiin ayaa nusuusta ka caddaaday, oo labadee arrimood waa ya in la dhaqo iyo in la xoqo, saas macnaa in la jijibiyo in la dhaqo, labaduba inay bannaan yihiin baa nusuusta ku cad, laanna labadaba caaisha way samayn jirtay, waxay ku samaynaysana waa maradii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi soo ma ah. Dabcan marka inay nebiga ka qarsoontahay ma fududa, xataa hadday nebiga ka qarsoontana allayna ka qarsoonaanayn soo ma, soo maynaan soo marin. Xadiiskii nebiga sal alay wasalam asagoo kabihiisa ku tukanaya Jibriil u yimi oo yidhi waa nijaase iska bixi soo ma, xataa hadday nebiga ka qarsoonto caaisha qaabkay marada u daahirisay ay khalad noqoto waa la baraarujin lahaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh, suusaas ma. Tayib, wacan isxaaq ibnu yuusufin alazraq qaala wuxuu yihi xadathana waxaa noo warramay shariikun baa noo warramay shariik ibn cabdillaahi wa can muxamed ibnu cabdiraxmaan ibn abi leyla wa faqihi yani waxa weyaan daciifka wa xagga xadiid yani xadiithaan waa daciif saduuq sayi lxifdi wa jiddan sida xaafid ku leh laakiin faqiih min alfuqaha buu ka mid ah aabihii baa laakiin wuxuu yahay nin taabici ah oo jaliil oo muxadisa wa cabdiraxmaan ibni abi leyla, ama wiilkiisa muxamed waa faqiih laakiin muxadis maaha xagga cilmiga xadiiska daciif uu ka ah. can muxamed ibni cabdiraxmaan can cataa ibni abi rabax wey can ibni cabaasin radi allahu canhum qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey annabiyu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam can ilmaniyi manidaa la weydiiyey manidaasoo yusiibu asiibaya athawba marada asiibay marada gaadhaya faqaala markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam innamaa huwa isagu manidu bimanzilati lmukhaati'un waaye xaakada booskeedoo kale unbuu joogaa walbusaaqi iyo candhuufta booska candhuufta iyo xaakada oo kale unbuu la mid yahay waaye kuwaasoo kale un waay wade candhuuftu iyo xaakadu nijaasana ma aha markay ku gaadhana waa la iska nadiifiyaa suusaas ma marka haddaad iska nadiifisana khayr haddaad iska daysato muxuu ahay aadan iska dhaqin hadde nijaasa maha wa wa innamaa yakfiika waxa uu kugu filan an tamsaxahu inaad masaxdood ku tirto bikhirqatin karin, khirqadu waa gabal mara ah, aw amase biidkhiratin ama caws ama nagaa biidkhiratin, geedka idkhirkee macnaha yacni waxa weye dhurbaha ama waxa doonto dheh. Rawa waxaa wariyay xadiidkaasi Ad-Darqutniyu baa wariyey, Darqutni baa soo saaray, sunanku ku soo saaray. Tayib, can shariikin lam yarfacu, xadiidkaa ma rafcinin buu Darqutni yidhi, gayru isxaaq al-azraq, ninkaa waxaan ahayn ma rafcinin, can shariikin xaaluu ka warinayo. Halkaa wuxuu muujinayaa alimaamu Darqutni calayhi raxmatullah xadiidkan cillada uu leeyahay. Cilladiisuna waxa weeye, ragga intooda kale xadiidka mayna rafcininoo waxay ka dhigeen mawquuf ku eg Cabdullaahi ibni Cabbaas oo ra'yigiisa, hadalka Cabdullaahi ibni Cabbaas bay ka dhigeen. Laakiin ninkanaa rafciyey oo nebiga gaadhsiiyey oo ka dhigay hadalkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa imaamu Darqutni calayhi raxmatullah riwaayada rafcigu in dacfi ku jiro, sidaasaana saxa. Waxaa soo saaray sidoo kale alimaamu albayhaqi fi lmacrifa, bayhaqi معرفة الآثار ككوري عن طريق الشافعي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفا سند كاسة مركة صحيحة سند كاسة في غاية الصحة وحونا كرنقي حديثك موقوفا على ابن عباس سياسة لدى إمام بيهقي حديثك مركة صوصها ركدي بوحوري هذا هو الصحيح موقوف سياسة صعب xadiidkani inuusan marfuuc ahayn ee cabdullaahi ibni cabbaas ku eg yahay ayaa sax ah, hadalkii cabdullaahi ibni cabbaas wey ee xadiid nebiyo marfuuca maaha, laakiin cabdullaahi ibni cabbaas waa ka sugan yahay. Waxaynu leenahay marka xadiidku rafcigiisu waa munkar, laakiin wuxuu saxiix yahay isagoo hadalkii cabdullaahi ibni cabbaas, marka waa yacni waxaan leenahay yacni munkarun marfuucan saxiixun mawquufan, saas macnaa. Marka qowlu cabdullaahi ibni cabbaas sababta sidaa loo leeyahay waxa weeye, dariiqan uu xadiidka rafciyey waxaa ku jira dacfi baa ku jira, shariik iyo ninkaa kaleete Maxamed ibn Cabdiraxmaan ee faqiihin hadda sheegaynay dacfi baa ku jira, laakiin dariiqa kala xoog badan isagoo aan cillad lahayn oo xadiidka waqfiyey. Tayib, qultu waxaan idhi buuri sheekh waa kuma Abulbarakaat muallifka, qultu waxaan idhi buuri haadaa kani laa yaduru ma dhibayo buuri Darqutni buu hadalkiisa waxoogaa daba joogaa, soo Darqutni ma dhihin xadiidkan waxa uun rafciyey Isxaaq oo shariik ka warinaya, taasuu doonayaa inuu yidhaahdo cillo ma ah, xadiidkana dhib uma geysanayso. Wa haadaa kani buuri hadalkan Darqutni ama tafarudka Isxaaq uu la tafaruday laa yaduru ma dhibayo xadiidka sixadiisa, maxay lianna Isxaaqa Isxaaq imaamun waa imaam oo mukharajun la soo saaray axaadiista canhu xaggiisa fi saxiixayni lagu soo saaray, waa nin saxiixaynkii qeyrkoodba xadiista lagaga wariyo oo isagu siqa ah oo imaam ahoon hadal ka joogin. Fayuqbalu waa la aqbali buu marka rafcuhu xadiidka hadduu rafcinta uu rafciyey, wa ziyaadatuhu iyo ziyaadada uu layimi, maxay tahay ziyaadadaas? Waxay leeyihiin xadiidka qolada waqfisay iyo qolada rafcisee nebiga gaadhsiisay waxaa cilmi ziyaada a wata qolyaha nebiga gaadhsiiyey rafciyey xadiiska, marka ziyaadatu siqati maqbuula waay. Marba hadduu ninka siqa yahay ragga kalena wax la dheeraado oo waxayna sheegin uu siyaadiyo, dee waa la aqbali. Hadalkaasuu sheekhu uu maray, saas macnaa, laakiin hadalkaasi maqbuul ma aha. Hadalkaas sheekhu uu yidhi sax ma aha, wasawaabu waxa weeye xadiidka rafcigiisu dariiq ahaan ma asixin. Waa midda labaade, idaa tacaarada arrafcu waalwaqfu, haddii rafciga iyo waqfiga ama irsaalka iyo isnaadka hadduu iskhilaafo, yacni la dhihi maayo ziyaadatu thiqa maqbuula waa ra'yu lfuqahaa kaas, ama ra'yu lmuxadithiin waxaa loo khuduucinayaa qawaaciddii mukhaalafada ee shuduudka iyo munkarka iyo waa la kala rajaxaya, markaasaa ka xoogga badanna wuxuu noqonayaa ka daciifkaana shaad buu noqon, kalena maqbuul buu noqon, wa haakadaa sidaasaa saxa. أما زيادة الثقة مقبولة إسك مطلقة وركاسي ورسح ما هذا الكاسي مركة وقال قدب إيمانه رفع حديث صح معها موقوف إنه يهي صح حديث تاسي لمان توت وحي فائدينية أما معناها وحوي أي كهل ليان حكم كمانيدة دنك نيشاسا لماذا مانيدة كهل لينين تعريفيني waa manida qabayska waajibisa, ama manidu hadday si kasta ku soo baxdo, ama shahwaha ku soo baxdo, ama ha soo boodo, ama si tartiiba ha isaga soo baxdo, hadday soo baxdo xagga xukumka ma nijaasa mise nijaasa ma, waa isaga mid dhankaa wey, dhanka hadda uu baabkan lagaga hadlayo macna, waana masalo khilaafiya. Culimmadu ilaa saddex ra'yi bay ugu kala bedelan yihiin. Jumhuurtoodu waxay qabaan waana madhabka imaamu shaafici asaxbu riwaayatayn can axmed daawuudin idaahiri, imaamu nawowina wuxuu u tiiriyey culimmada badankood iyo ahlulxadiidka waxay qabaan intaas iyo culimo kaleba inay manidu daahir tahay oo ina nijaasa ahay. Tayib, waxay deliishanayaan riwaayadan soo marnay oo ah waa laga xoqi jiray marada, waa laga jijibin jiray, nebiguna waa ku tukan jiray, taasay deliishadeen. Hadday nijaasa tahay waa la dhaqi lahaa bay dhaheen, nebigu wuu amri lahaa in la dhaqo. Tayib, waxaa kaloo deliishadeen riwaayadii iyadana lahayd markuu qoyan yahayna wuxuu ku tiri jiray ama cawskaas ama wax kalaa lagu tiri jiray, hadday nijaaso tahay laguma kaaftoomeen tiritaankee waa la dhaqi lah soo ma. Waxaa kaloo ku xoojinayaan alaslu fi lashyaa aطahaara, waxyaabaha jira asal waxaa uwa inay daahir yihiin, daliil cadna looma hayo inay nijaaso tahay manidu, kaadida waa haynaa, madida waa haynaa, laakiin manida ma hayno. Ra'yigaasaana xoog badan saas macnaa. Ama caaisha dhaqitaankeeda ay maryaha nebiga ka dhaqi jirtay marmar, dhaqitaanku sidiisaba kuma tuso nijaasanimo. Talabaad weeye, caaisha iyada unbaa dhaqi jirtay mooye, nebigu meel uu ku amray lama hayo dhaq, meel uu ku yidhi caaishay marada manida ka dhaq lama hayo, laakiin iyadaa dhaqi jirtay. Dhaqitaankuna daliil uma aha nijaasanimo, laana waxyaala aan nijaasaahan oo laiska dhaqa sooma jiraan, waa laiska dhaqaa, xaakadu hadday ku gaadho waa laiska dhaqaa, muxuu ahaayey waxyaalo daahir ahoo waxoogaa fool xuma ama yaqyaqsiya ama laga yalaalugoonayo waa laiska dhaqaa soo ma. Dhaqidda la dhaqayaay daliil uma aha nijaasanimo, khaasatan dee nebiguna maba amrinba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Intaasoo dhan waxay ku tusaysaa inayna manidu nijaasa ahayn, wahada huwa raajix, saasaa xoog badan. Tayib, maaligu isagu wuxuu maray waa nijaaso, in la dhaqana waa qasab. xadiistana ka hor imaanaysa ra'yigiisa. Alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah isagu wuxuu maray manidu waa nijaaso, laakiin hadday qoyan tahayna ha la dhaqo, haddii ay ingegtana waxaa lagu daahirinayaa jajibinta iyo xuqidda, saasuu maray. madhabkaana waxaa xoojiyey Shawkani oo wuxuu leeyahay waa nijaaso, laakiin waa nijaaso daahirinteeda la khafiifiyey oo markay ingegto khaasatan xuqitaan iyo jijibin iyo intaa lagaga kaaftoomi karo. adiga warkaas oo dhan niqaashkaasi waa jiraaye, masaladu waxay u xoog badan tahay manidu inay daahir tahay oo ina nijaaso ahayn, meeshay gaadhana laazim maa in laga dhaqo, laakiin waa sida fiican. Tayib, baabu annamaa laa nafasa lahu saa'ila, annamaa laa nafasa lahu saa'ila laa yanjusu bilmowt bubaawiye. wuxuu baab u yahay annamaa shaygii laa nafasa dhiig lahu isaga uusan u sugnaanin, saa'ilatun nafaska ama dhiiggaasoo dureeraya, laa yanjusu ma nijaasoobaya kaasi, bil mawti dhimasho kuma nijaasoomayu. baab u yahay nafasa miyaadi maa laa nafsa waay, nafasku waa nefsiga, waa khalad, laakiin nafsi waay, maa laa nafsa waay. nafsigana meeshan waxaa laga wadaa bimacnaa dhiig baa laga wadaa, addamu, addamu baa la yidhaha, saas macna. ama nafas haddii la yidhahdo fa'da la kor dhigo, taasi waa neefsiga la yidhahdaa, neefsiga macnaa neefta ka imaanaysa macnaa. Tayib, macnaheeda waxaa laga wadaa marka wixii aan dhiig dureero lahayn oo noolaha ka mid ah hadduu dhinto ma nijaasoobayo. cuntuu ku dhex dhintay, cabitaan buu ku dhex dhintay, muxuu ahaay jirkaagu ku dhex dhinto, dhacaankiisi baa ku gaadhay, ma nijaasoobaya, nijaaso maaha, taas macna. Tayib, waxaa soo gelaya meesha iyada cayayaanaadka badankood wixii aan dhiig lahayn oo dhan baa soo gelaya, sida uu leeyahay Abu Cubayd, waxaasoo dhan baa soo gelaya, sida daqsiga, ayaxa, bahashan la yidhaahdo sursuurka, sursuurka asaraasir ale baranbarada ayaa soo gelay baalkan la yidhahdo muxuu yani cankabuudka maxay caarada waxaasoo dhan baa soo jidhaca waxaasoo dhan baa soo gelaya wax alla wixii dhacaan mooye aan dhiig lahayn ayaa soo gelaya maa laa nafsa lahu saa'ila. waxyaalaha noocaasoo kalea marka hadday dhintaan ma nijaasoobaan, waxay ku dhex dhintaanna ma nijaaseeyaan. taasuu baab wey عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال وحوري إذا قرتي وقع أودعه الذباب دقسق في شراب أحدكم مدكين عبتان كيسا هدو قد عدعه فليغمسه هدح قليو هدح تيم بيو يعني مركو قد عدعه أساقو كركو تشوغ هيا قدع أقلي ماي مركا أذيقا شراب كدح ديسا قلي تيم بي هوس أقريح taasi macna falyagmisu ha dhumbiyo ha tiimbiyo kullahu dhammaantii summa kadibna liyaطraxuhu ha tuuro ha ka soo tuuro ha ka soo rido fa inna fii axadi janaaxayhi maxaa yeele labadiisa garbood midkood shifaa'an ba ahaaday daawo iyo caafimaad baa ku jira wa fi laakhari garabka kale ama garbka kale dhexdiisana waxaa ahaaday dawaa ama daa'an dheh daa'an cudur baa ahaaday faina fii axadi janaaxayhi labadiisa garab midkood dhexdiisa waxaa ahaaday shifaa'an daawo wa fi laakhari ka kalena dhexdiisa waxaa ahaaday daa'an daawo yani waxaan dhihi lahaa muxuu ahay cudur daa'an cudur. rawaxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey wa abu daawuuda wa ibnu maajah todaasoo dhan baa soo saaray wali axmed axmed waxaa u sugnaaday wabni maajah iyo ibnu maajah min xadiidi abi saciidi naxwahu xadiidkaa mid lamid naxwuhu xadiidkaa mid lamid lafdigiisu waxa weeye xadiidi abi saciid lafdigiisu waxa weeye fii axadi janaaxay adubaabi summun wa fi laakhari shifaa taqsiga labadiisa garbood midkood waxaa ku jira sun waa midkii cudurka uu ka cabiray xadiis kale ka kalena waxaa ku jira daawo iyo shifaa caafimaad baa ku jira faidaa waqaca fi acaami cuntada markuu ku dhex dhaco fa amliquuhu fiihi dhex tiimbiya ku riixa godaha u geliya maxaa yeele fa innahu yuqadimu summa wa yuakhiru shifaa wuxuu hormarinayaa garabka suntu ku jirto ayuu cuntada iyo sharaabka ku hormarinaya ka kalena kor buu uga haynaya xaasid waay ka kalena wuu dib dhigahayaayo inuun dantu gelisa mooye kan daawadu ku jirto kor buu u haynayaa wuu ka ilaalinayaa inuu gudaha galo kii suntana jaa wuu geliyey saas wey macna ayib xadiidkaasi waa saxiix yacni waxa weeyaan min xadiidi abi saciid waa xadiid saxiixa wey macna riwaayada kaleeta ee abu daawuud iyo keyrkii iyaduna waxay leedahay innahu yattaqii bijanaaxihi aladii fiihi daa yacni wuxuu isku ilaalinayaa garabkiisa uu cudurku ku jiro ayuu isku ilaalinayaa kaasuu biyaha gashanaya ama cuntada ka kaluu ku ilaalinayaa oo kor ugu haynaya falyagmishu kullahu uma liyanzachu dhammaantii intaad dhex gelisa kadibna ka soo saar oo ka soo siib oo ka soo tuur markaa kadibna cuntadaadi iyo cabitaankaaga ha iska daadinin xab wey macna khasaarinin cuntadii iyo cabitaanka. xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa taqsiga wixii uu ku dhex dhaco ku dhex dhinto inaysan nijaasa ahayn wixii uu ku dhex dhinto inuusan nijaasa ahayn waana madhab cawaamu ahlilcilmi waay ahlulcilmiga mucdamkood iyo badankood baa sidaa qaba sida uu leeyahay alimaam ibn mundir imaam malik axmed isxaaq abu cubayd abu thawr shaafici fii axadi qawlayh weliba fi ljadiid iyo ibnu mundir sidaasay qabaan inuusan waxba nijaasaynin lanna nijaasada waxay ka imaanaysaa bay leeyihiin dhiigga wixii dhiig leh baa bakhtigiisu wax nijaaseeya laakiin wixii aan dhiig lahayn oo dhacaan uun leh waxma nijaaseeyo saas wey macna ayib xataa dadkaba ha cuno wax dad cuno dadka qaniinaba ha noqdo halaqa xataa baalka la yidhaahdo dib qalloca ama hangaralaha iyo waxaasoo dhan baabkaasi soo gelaya lanna male muxuu ahay muxuu ahay dadka qaarkood waxay leeyahay waxaa laga yaabaa inay la yaabaan bahashan la yidhaahdo suursuurkan hadda gaadlin muxuu ahay baranbarada oo yidhaahdaan baranbaro meelay ku dhacday baa daahira, iyada laf ahaanteeda waxba si kama ah, laf ahaanteeda qashin unbay ku dhex nooshahay mooye, bal iyada iska dhaafay xaarwalwaalka, xaarwalwaalka saxrada bini aadamka duu godka gashada iyada unquuta dhiig ma leh. Adugu hadduu aad aragto wax uu wato oo nijaaso korkiisa saaran oo uu meeshii la galay, marka un waxaasaa nijaasay, laakiin laf ahaantiisa waxba si kama ah. Saas way macnaha, macnaha masalada laga hadlaya nadaafad ma aha, masalada laga hadlaya waa nijaaso iyo dahaaro waa in la kala qaadood kala fahantaa muhim ah, masale nadaafa la yidhaahda iyo masale nijaasa la yidhaha way kala tahay. Saas macnaha, marka baranbaro meeshay ku dhacday ma nijaasaynin. Adiga haddaad cabaysan cab, haddaad ka yaala lugoodsan yaala lugootood yaqyaqsatan, hawl kuu taalla waay, nijaasanimo kuma tusaysa macnaha. Tayib, macnaha marka waxaa looga qiyaas qaatay fahano, daqsiga waxaa looga qiyaas qaatay wax alla wixii la mid ah oo dhacaan le dhiigna aan lahayn, qiyaaskaasay ku imaanayaan inta kaloo dhan. Tayib, saas daraaddeed xataa hadduu ku bato aad meesha u galo cuntadii cabitaanka, hadduu xataa ku bato oo baktigiisu ku bato, wax dhiba u geysan maayo, ma nijaasayni. Waxaa kaloo xadiidku faa'iidaynaya in ay bannaan tahay cayayaanka wixii ibni aadamka dhibaya oo dhib u geysanaya layntiisu waa bannaan tahay. Xageen ka qaadanay? ya daqsiga waxaa la yidhi dhex mukhuursiya, mukhuursiintuna way dili soo ma uu dhiman. Marka maxaa loo dilayaa? Waaba miskiinkaa iska duulduulahaye, asbaxa caquuran bay yidhahdeen. Wuxuu shabahay sida cayayaanaadka dadka cunoo kaluu shabahayo, dhib buu la yimid. Hadduu dhib la yimidna waa la dili karaa. Saas maa marka waxaa la mid a kaneecada iyo waxyaalaha ibni aadamka qaniine ee dhiba iyo waxyaalahaasoo dhan dilkoodu inay bannaan tahayna waa loo dilishada xadiiska oo la dili karayo maa iska daa muxuu ahay xayawaanka waaweyn iyaga iska bada. Xayawaanka waaweyn hadday ku dhibaan oo xataa kuwa magaalada jooga oo ay xoolihii ka cunaan, maalin wada waxay weydiinahay bisad baa eber ka dhintay muxuu ahay digaagii oo yacani waxa weeyaan digaagtiiba ilmihii yare ka dhamaysatay, markaasaan dilay buri sheekhu, marka dembi ma iga soo gaadhay. Bisadu hadday dadka xoolahooda cunto waa la dili, laana markaa caquur bay noqotay, caquur wax dhibahayay markaa noqotay macnaha, oo eyga oo iyo waxyaalaha wax weeraro oo kaleeto oo kaley noqonaysaa, xukunkaasay qaadanaysa. Saas masaladan xadiiska waa laga faaiisa. Baalka korontada ahaanta ehe dabka ah ee la geliyo maqaayadaha iyo goobaha daqsiga iyo waxyaalaha duula loo diidan yahay ma bannaana kaa isaga, leanna markii la dilayo nebigu wuxuu reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaalaha la dilayo in dab loo isticmaalo, laa yucadibu binnaari ilaa rabbu nnaar. Dabka waxaa wax ku cadaabo ku ciqaabi kara un allihii iska lahaa tabaaraka watacaala. Xadiidka cabdullahi ibni cabaas qisadii cali bni abi taalib nimankii ridoobay markuu gubay, ibni cabaas wuxuu yidhi muxuu ahay haddaan aniga cali ahay ma gubeen, laakiin waan layn lahaa buu yidhi. Waxaa yidhi nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam dadka ha gubina, noolaha lama gubo, marka wixii nool in la gubo oo lagu ciqaabo lama ogolo. Xataa waxyaalaha rabaadiyu samayn jireen oo shilinta xoolaha laga guray dabka lagu ridi jiray lafteeda waa mamnuuc, maxaa loo gubi si kale ha loo laayo. Saas macanaa. Tayib, taas marka masale kale. Dhumbinta marka la dhex muquursiinayay mas'aladay faa'iidaynaysa waxa weeyaan dararka labada arrimooda uu xambaarsan yahay, dhibka uu xambaarsan yahay iyo daawada uu xambaarsan yahay baa la rabaa inay meesha isugu tagaan oy marka isdifaacaan, waana xikmad rabbi tabaaraka wa tacaala. Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ka mid tahay xikamkiisa cajiibka bay ka mid tahay cayayaanka tacbaanka ah inay daawana ku jirto, dhib iyo muxuu ahay cudurna ku jiro, labadooduna ay isqaabilayaan oo isdifaacayaan markay meel ku kulmaan, ilaahay xikmaddiisa way tabaaraka wa tacaala. Saas wey macnaha masalada. Iyadaa waxaa ihbaatiyey dibiga xadiidka hadda waa ihbaatiyey markii laboratoriyada iyo macaamisha la geliyey, sidaasaa loo ihbaatiyey inuu labada maadaba uu xambaarsan yahay daqsigu. Saasay u ihbaatiyeen culimmada tibiga ee masalada baaray. Saas daraaddeed waxaa war khaldan oo uu iska yidhi ah ama dadka qaarkood ay iska yidhaahdeen ah muxuu ahay oraahdan iyo xadiiska nebigu sal alay wasalam ma waafaqsana tibiga iyo cilmiga dhakhtarnimada iyo dad noocaa isaga hadlay baa jira. Nebi maxamedna dhakhtar ma ahayn, saas daraaddeed arrimaha noocan oo kaleeta laazim maaha in lagu raaco. Turaabi baa kow ka ah raggaas, turaabigan suudaan nin khariban waaye odaygaas, yacni waxa weeye wuxuusan garanaynin buu galay. Ninku nin culimaa maaha, aqoon diineedna ma leh, laakiin waa nin qaanuun iyo faransiis iyo wax saasa qaanuun ka soo bartay waay. Meeshuu yimid markaasa waxaa lagu magacaabay mufakir islaamiya la yidhi. Markaasu wuxuu galay baab uusan waxba ka garanayn, yacni man dakhala fi gayri fannihi ata bilcajaa'ib wey marka. Ragga yidhi buu ka mid yahay maxamed dakhtir ma ahayn, hadduusan dhakhtar ahaynna axaadiista ku soo aroortay dhibigay ka soo aroortay kani ka mid yahay. Isaga iyo nin gaal ah hadduu yidhaahda nin gaal ah waxba kuma jiraan dakhsiga, nebi maxamedna uu leeyahy wuu ku jiraa ninka gaalka ee dhakhtarkan raacaynaa buu. Saaisha aada loogaga daba tegay bay ka mid tahay lagu ratiyey bal lagu xukumay riddadiisa, culimada qaarkood ay ku xukumeen inuu diintaba ka baxay. Tayib, marka masaladaasi xataa tibiga xadiidka marka loo ikhdaaciyey way sugeen. Buxuud fara badan baana laga qoray masalada iyada macna. Baabun fi anna aladamiya almuslima laa yanjusu bilmowti walaa shacaruhu wa ajzaa'uhu bilinfisaar. Wuxuu baab u yahay fii anna aladamiya aadamiga ibni aadamka almuslima ee muslimka ah laa yanjusu inuusan nijaasoomaynin bilmowti geerisa darteed, dhimasho uu dhintay kuma nijaasoobayo, walaa shacaruhu timihiisuna ma nijaasoobayaan, wa ajzaa'uhu iyo qaybihiisa kale jidhka qaybihiisa bilinfisaali soocan ay jidhka intiisa kale ka soocmeen oo ka go'een kuma nijaasoobayaan. Laba masalo, aadamiga muslimka ah dhimasho uu dhintay kuma nijaasoobayo, jidhkiisuma nijaasoobayo, waa kow. Waa midda labaade, isagoo nool oon dhimanin haddii timihiisa la jaro ma nijaasoobayaan, haddii jidhkiisa qaybo ka mida isagoo nool uu ka go'ana ma nijaasoobayo. Noolaha kale ka gedisa, ibni aadamka waa ka gedisan, hadday bakhtiyaanna waa nijaasoobayaan, ilaan bakhtigu waa nijaasooma. Haddii neefkii isagoo jooga adhiga ahaa ama geela ama lo'da ahaa jidhkiisa qaar ka mida laga jaro isagoo noolna waa nijaasoobayaan, saas macnaha waa bakhti nijaasa. Masalan neefkii yacni idaha ahaba yaa badhidii laga goostay isagoo nool, waa la sameeyaa soo ma. Ama neefkii geelaabaa isagoo nool baa ammaankii lagala baxay, baalkiisa ammaan lama dhihi jira, kuruskii maanta loo dhacay baa lagala baxay laga goostay, waa bakhti waana nijaaso. Ama ibni aadamku la mid ma aho isagoo nool wixii laga gooyo ama jirhkiisa ka go'a ma nijaasoobayo, waa daahir, timihiisuna waa daahir. طيب حيوانات كله تيمه هودا ايدنا وا هادل مانتون سليمان دون لكن مهمتي صاد ما قد اسلفنا وحن صهر مرني بو شيخ ويري قوله النبي اوره حديث صلى الله عليه واله وسلم ويري المسلم لا ينجس وان صهر مرني مسلم كمن يتاسوبو حديث كما انه صهر مر ان كو صهر مرني حديث حذيفه بن اليمان عند الجماعه الا البخاري والترمذي وحديث ابي هريره اسقوا عند الجماعه soomayna soo mare. Tayib, wahuwa xadiidkani wuxuu yidhi caamun, waa xadiid caam ah, wuxuu caam ku yahay oo soo wada gelaya fil xayi midka nool, walmayiti iyo midka dhintayba, soo labaduba ma imaanayaan. Almuslimu laa yanjus haduu yidhi, hadduu nool yahayna waa muslim, hadduu dhintayna waa muslim, soo ma. Wabitaali xadiidka cumuumkiisu waa soo gelayaan, xaaladda uu dhintay xataa waa soo gelaysa. Qaala albukhaariyu, bukhaari wuxuu yidhi وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحوري رضي الله عنهما المسلم مسلمك لا ينجس من نجاسوب حيا أهيا حيا حالده ونول يهي ولا ميتا إيا حالده ودنتيتون حالده ويا من نول إيا حالده ومد دنتيهي مدنا من نجاسوب أثر كاسي عبد الله بن عباس وحصو أروري كتب تقاركود إساقو مرفوعة صواب كنا وحويان إنو موقوف يهيوا سيدا بخاري أوريي قول عبد الله بن عباس واحد ما أها حديث مرفوعة. طيب حديثك مرفوعة كان هروان المسلم لا ينجس. طيب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرت رما أوتورتي الجمرة جمرة العقبة مركو تورتي وحجكي حجكي مركو جمرة تورتي وجمرة هوري وين جمرة وين ما أنت طبنا الله تورت ونحر أوقور عين نسوكه حديقي سي حوله وذين أوقور عين رون ربي أو حلقة أوحيرتي حلقة أوحيرتي وتميز كحير ناول وحو سيي نبي صلى الله عليه وسلم الحق الوحو ديبي ناول وحو ديبي الحلاقة تمحيره شقه دنكيس الأيمن ميدك تابو ديبي مركو حيرني يعني ميدك تمحيرها دنك ميدك بو سيي وديبي وحو دنك ميدك حير فحلقه مركاس حيري دنك ميدك بو حيري ثم كذبنا دعاو حوير النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الأنصارية أبو طلح حوير طيب فأعطاه وحسي إياه تمه لغا حير دنكا ملكتا أبو طلح لقاضة تمه ثم كذبنا ناوله حلاقي تمه حير يهدنا وحسي الشقة لنا الأيسر بدعده دنكي بدعه وهدنا ماذا حوله دنكا حير فقال وحسي النبي صلى الله عليه وسلم احلق يعني احلق حير بكير فحلقه مركز حيري فأعطاه وسي تمه لغا حيري أبا طلحة أي نبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو طلحة سي وقال وحي النبي صلى الله عليه وسلم اقسمه قيبي بين الناس ذاتك لحظة قيبي تمها إيجا قيب صدو يعني قيبين تودا ذوك تولي وذاتك أكل قيبي بكور متفق عليه أقول له دلشان حديث كمرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمه سي إصغر نال وإسكحيري صحابة دي بلو قيبي وما يكون فليا تهوي بركي صليا صوما سو اثارت النبي كما صلى الله عليه وسلم ولا بركه سنه حول علوس با كجرت waxay ku tusi marka ibn aadam ka tintiisu isagoo nool hadii laga xiro isagoo dhintay hadii laga xiro timihiisu waa daahir man ijaasubayaan tayib qarba waxay ilaahdeen oo dewa timan nabi ba laga hadlayay inagu ma nabiyeenuna nabiga khaas ku ahayd badan warka waxa loogu jawaabay يعني التخصيص لا يثبت إلا بدليل وانا قاعد أصولي أول إن لا إلى هذا الشيء أن النبي خاص كوأها يؤمد لما هو ذاكته دليل بيوبه أنت لأن أصل كوحي وحي النبي سمايه صلوات ربي وسلام عليه أمد يمدنا إني كقد يتال الله تعالى قلي تشريعه وحي إساقه خاص ليه أمد أين كقد يني إنه كلمد أهين دليل خاص إن الله يلوى وحي الدليل خاص اللوى والتخصيص اللوى أمدنا وإلا ليضحي مركة تيميه النبي هديهين صح لما قاري كرو لكن وحو يتماه أمدنا حق الظهارة وكلمت سياسي معنا أما هل كدنك بركيسي كتماه النبي أي صحابه بركيسين شرين مثلا هذا الأور قروان سوى برارو شيني آثار لبركيستو نبي محمد بأقود دنبي صلوات ربي وسلم عليه صحابتي سي ودا خير كبناي ابو بكر الصديق يا عمر يا رجي اخيارتها اثارتوده لما بركيسن جيرين وبالتالي بركيس النبي محمد بو خاص كو اها وخي كدنبيي اي لا بركيستاي وا بدعه ان صلحين ساس معنا اني خاص كو تا حقن كا قادن وحان كا قادن صحابته وي كلا فضلي بدنايين ايغا اس بركيسن لها ساس معنا ما دام النبي جنا أي بركيسن جيران أيقونا أيسن إس بركيسنن دليل وحي أطه أرنتاس إني نبي محمد خاص كواهي صلوات ربه السلام عليه وذاتك مركا إلى هذا ويسد إذا إيو بياه إقدر يرى إيو تشيرك إيقيا بركيستا هكوس مؤمن أحبدا كيه الميس مسألة عامة طيب وحاك لو حديثك أن كفى إذا سنين إن تمها حيرتان كوضا أي سنتها إن دنك مذيق لغو بالله ساسونا هانجر النبي صلوات ربه السلام عليه طيب جمهور أهل العلم باقبة إمام الشافعي عليه رحمة الله باكم إذا في الجديد جماعة الشافعية إذا كم إذا مسألة على الوقوخ خلافية سداس الجماهير تضقبان وعن رسول مالك رضي الله عنه قال وحولي لما أراد مركو دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق إنو حيره الحجام كي توب له أها كي دتك توبي جري رأسه النبي قمد حيس إنو حيره مركو دمحي إلا مركب مدح على التوبة وأنت مهلا جحير صمة سيد ماشي التوبين كوقبت an yaxliqa inuu xiro alxajaamu kii toobin toobinlahaa ahaa ra'sahu nebiga madaxiisa inuu xiro markuu doonay akhada wuxuu qaatay abuu talxata wuxuu qaatay bishacari axadi shiqay ra'sihi nebiga madaxiisa labadiisii dhinac mid ka mida tintii ku taallay ayuu qaatay. Marar badan baan baraarujinay kutubtii horeen akhrinayno luqadda soomaaliga iyo luqadda carabiga waxay isku khilaafsan yihiin. Luqadda carabiga idaafaadka iyo mudaafu ilayhiga say isu daaba yaallaan iyo soomaaliga sida isu tabadaala cagsiba isu yihiin, waa iska horjeedaan. Sidaas daraaddeed kelimaadka isu idaafaysan markaad fasirayso midda ugu dambaysaa laga soo bilaabaa, markaasaa silsiladaa loo wadaa ilaa ardanka looga baxdo. Laqmadu sidaas way macnaa soomaaliga. أخذ وحو قاتي أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه انت سوى سيد الله فيسي مدح النبي لبدي سيدنا مد كم مد تنتي كتالي أيو قاتي مارك ديب ديب وآخر يادي بيده قعنتي سوك قاتي. طيب فأخذ مارك سوق قاتي شعره تنتي بقاتي أبو طلحة أولي لك أهل الله تميه بولتك وقاتي. فجاءa wuu yimid bihi isaga ilaa ummi sulaym buu ula yimid xaaskiisii ummu sulaym. Qaala markaasa wuxuu yihi ummu sulaym binti milxan anas ibn malik hooyadii wa qaala wuxuu yihi marka waxaa odhanaya anas, anas oo xadiidka warinaya odhanaya ummu sulaymna hooyadii ay ahayd, abu talxana uu adeerkii ahaa, adeer maxna waxaa ka mid hooyadii buu qabay. Qaala wuxuu yihi fakaanad waxay ummu sulaym, ummu sulaym waxay ahayd taduufuhu timaha isaga a mid ku qastay ahayd fii tiibihaa dhiibkeedii cadarkeeda dhexdiisay ku qasi jirtay. Taduufuhu bimacnaa takhliituhu way ku qasi jirtay timaha nebiga sal alay slam cadarkay isticmaasho ayay timaha dhex gelin jirtay. Roo waxaa wariyay axmedu axmed waa wariyay xadiidkaasi sanadkiisu waa saxiix. Waxay ula jeedaa laba shay buu ula jeedaa, waa midda koowaade horta barakaysi timaha nebiga sal alay slam la barakaysanayo waa mid, waa midda labaade waxay u isticmaali jireen nebiga sal alay wasalam timihiisa iyo jirhkiisuba aada buu u udgoonaa oo xataa cadarka isagaa ka udgoonaa marar fara badan. Marka timahan meesha ay gelinayso udgoonna waa u siyaadinaya, tayib, oo dhiibka waa sii siyaadinaya. Macnaha waxaa laga faa'idaysanayaa tintii nebiga oo la isticmaalay waxay ku tusay inay daahir tahay, ummadduna waa la mid. Marka وعن انس بن مالك ان ام سليم كانت وحيد هويدي وي تبسط مدفرسة للنبي نبي وحي افيدين جرتي صلى الله عليه وسلم نطحا بي افيدين جرتي نطحا صلي اذين صلي اذين وهرق لما قديي صلي كسم يسنة لغو فرستو ايا نطحي ليلة. طيب كانت وحيدة تبسط مدفرسة للنبي نبي وحي أفيدين شرطي صلى الله عليه وسلم نطحا بي أفيدين شرطي صلي إذين أهو هرق لمكديئة فيقيل مركاسو قيلو شنشري عندها أكتيدة على ذلك النطح هرق قاسو كو قيلو شنشري أما مقرتاس يعني وحي وكو يرسي حجري قيلو لدوا هردد مالنتي برقنكي دور ككور أما دور كدب لسيح دوا. فإذا قرتي قام أو استاغو أخذت ويقادن شرطي من عرقه ندد كيسة wa shacarihi iyo tintiisa ayay qaadan jirtay. Fa jamacatu markaasay kulmin jirtay fii qaaruuratin dhalo dhexdeeday ku ururin jirtay, dhalay isugu geyn jirtay. Summa kadibna jacalatu waxay yeeli jirtay fii sukkatin cadarka dhexdiisa yeeli jirtay. Sukkadu waa nooc cadarka ka mid a oo maada mucayana laga sameeyo wey macanaa. Summa jacalatu waxay yeeshay fii sukkatin ayay yeeshay, yacni waxa weeyaan cadarka dhexdiisa yeeshay dhididkii nebiga sal alay wasalam iyo car iyo timihiisii bay dhex gelisay. Falamaa xadarad markay soo xaadirtay ummu sulaym marka waa dhimatay. Arrintii nooca ahayd oo cadarkii iyo muxuu ahaayey tintii iyo dhididkii nebiga oo isku jiray oo ummu sulaym ka tagtay anas baa ka dhaxlay. Falamaa xadarad markay kusoo xaadirtay anas bna maalikin alwafaatu geeridii markay kusoo xaadirtay awsaa wuxuu dardaarmay an yujcala in la yeelo fii xanuutihi cadarka la marmarinayo meydkiisa in lagu dhex daro oo la yeelo ayuu markaa dardaarmay. Awsaa wuxuu dardaarmay an yujcala in la yeelo shayga ay ka tagtay ummu sulaym fii xanuutihi, xanuutka waxaa la yidhaahdaa waa cadarka la mariyo meydka markuu dhinto kafantiisa iyo isaga iyo lagu udgeelaya. Akhraja waxa soo saaray xadiidka isaga al-Bukhari, Bukhari baa soo saaray. Waxaa kale uu faaiidiyey tinta markii laga tago nebiga sallallahu alayhi wasallam dhididkiisu inuu daahir ah. Waxaa raacsan ibni aadamkana dhididkiisu waa daahir, ijaaso ma gaalkiisa iyo muslimkiisaba dhididkiisu nijaaso ma muslimka la garay, ama gaalka iyadana cala raajix waa daahir. Haddaan markaa nijaaso lagu ogeyn dhididkiisu wax nijaasa ma, lianna hadduu nijaaso yah dee guursadaba laynama dhehen soo ma, naaga ahlulkitaabkaasoo guursada laynooma wasix bishuruud. Hadday nijaasato dhididkeedu uu nijaaso yahay dee ma naag dhididkeedu nijaaso yahay la seexan lahayd adiga oo lagu guurin leh? Marka ibni aadamka o dhan dhididkiisu asal ahaan waa daahir. Fadla shaqada. Wa fii xadiidi sulxi lxudaybiyata, xudaybiya heshiiskeedii xadiidka ku soo arooray dhexdiisa waxaa ku yimid min riwaayati miswar ibnu makhramata wa marwan ibn alxakam, labadaa nin warintoodana ah ay nebiga ka wariyeen. Waxaa xadiidka ku yimid anna curwata bna mascuudin athaqafi qaama inuu istaagay min cindi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, nebiga agtiisuu ka istaagay. Yacni wuxuu ahaa nin ergey ah oo qurayshi soo dirsatay oo u yimid wadahadalkii nebiga sal alay wasalam ay la gelayeen. Marka dhowr nin oo isaga daba yimid, nin ka mid u ah curwata bna mascuudin athaqafi. Tayib, markuu marka cabaar nebiga la fadhiyey sal alay wasalam oy wada hadleen oy hadallo badan isdhaafsadeen, ayuu markuu hadalkii dhammaaday buu marka kacay. Marka waqad ra'a, isagoo arkay buu kacay, nebiga agtiisuu ka kacay. Waqad ra'a, isagoo arkay maa yasnacu, waxay samaynayaan bihi nebiga asxaabuhu, asxaabtiisu waxay ku samaynayaan. Oo maxay ah? Laa yabsuqu, ma tufo nebigu sal alay wasalam busaaqan, candhuuf ma tufo, ilaa hadduu tufo ibtadaruuhu, way u kala degdegayaan. candhuuf nebiga afkiisa ka soo baxday way u tartamayaanoo ninkii gacantiisa ay ku dhici lahayd bay u kala tartamayaan. walaa yasqudu, ma dhaco min shacarihi, tintiisa shay-un, wax kama dhaco, ilaa hadduu ka dhaco akhaduhu, way qaadanayeen. saas wey macanaa. rawaa axmed baa wariyey xadiidkii saxiixa ee dheeraa ee bukhaari iyo axmed ay soo saareen qayb ka mida, juskan iyo lafdigana waxaa iskaleh, axmed baa wariyey, waana saxiix wey macanaa. xaggee laga faaiidaysan candhuufta nebiga sal alay wasalam iska daa, haddana looma socdo ee waxaa laga loo socdaa tintiisa. saxaabadu way qiibsanayeen tintiisa soo baxdo dhan way qiibsanayeen, yacani waxa weeye candhuuftiisa, xaakadiisa, muxuu ahaayey waxaasoo dhanna iyadoo mubaax ahayd. haddana curubtu bna sacuud baa waxaa lagu sameeyey wax la yidhi indha saraxaadin. Markii hore uu yimid wuxuu yidhi nimankan ma u aragtaa meeshan isugu timid ee huwanta ah, ee hal reer ka wada dhalanin ee meesha ku uruurisay maxamedow, waxaan ka yaabay uhi meel cidlaa inay kaaga tagaan, kuwani kuwa rag iska celin karo dagaalami kara ma. Hadhow markuu arkay raggani sida ay nebiga sal alay wasalam warkiisa u maqlayaan, waa teecsan yihiin candhuuftiisa iyo timihiisa iyo waysadiisa iyo isugu laynayaan, wixiisu dhan waa isbedelay. Quraysh markuu ku laabtay wuxuu ku yidhi war ninkan soo arkay, weligii adduunka boqoradan u tegay iyo intaan madax qaabilay weligii nin la midama arkin. Nin raggiisu ay sidaa u daba taabacsan yihiin weligay ima soo marin bu. Marka carabay nabad qaatay, qurayshay khatar baad ku jirtaane nabad qaata, ilaan haddii la arka adiga dadkaaga inaad isku xidhan tihiin oo israacsan tihiin oo meeshaad geliso ay gelayaan, cadowgu waa kaa baqaya. Laakiin waxoogaa markii lagu arko inaad adigaba iskhilaafsan doo khalal kugu jiro, waxay ku tusay inaad waxba iska celin karin oo daciifta. taas ahayd marka. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال وحوري أرسلني وحا إدري أهلي أهل كيغا إدري إلى أمي سلمة إدري بقدح بي إلى ديران ويل أو من ماء بيئة فجاءت مركاسي لتمد ها ويل كبيها يعني وحا يقول ديران إني معنها يعني أي هوشن هذا أي قبان دونت إني كوصا ميس فجاءت ويل لتمد بجلجل بي لتمد بجلجل يعني جرس كواه قنبليل كواه gambaleelka gambaleelkay isticmaali jireen wuxuu ahaan jiray muxuu ahaayey shay oo bir ah, ayaa gudaha waxay u gelinayaan quruurux dhagax yar, markaasaa la ruxayaa, markaasuu dhawaaqaya, laana dhagixii yaraabaa gudihiisa ku wareegaya soo maha oo derbiyada garaacaya. sidaasuu marka gambaleelkoodu ahaan jiray, sida koorta oo kale iyo juljulka marka kaasaa la dhaha. isaga waxay samayn jireen markay shayga marka xifdin rabaan oo ilaalin rabaan oo dhowri rabaan, intay dhagaxa yarka ahe dhexdiisa garaacahayo ee gambaleelka noqonaya ka saaraan bay waxay rabaan ku shuban jireen oo ku xifdisan jireen. juljulka marka kaasaa la dhaha. waxay u yara egtahay baa la dhihi jiray qulux qulux, mataqaanaa qulux qulux oo inta bir inta lagu dhex rido dhagax adhiga lagu kaxayn jiray oo saas inta loo ruxo adhiga lagu eri jiray qulux quluxdii oo kale waay qulux qulux inta dhagax laga saaray wax lagu shubtay un ka dhiga adiga ya maxaa la dhaha janax war soomaaligu waa farbadee janax dhe qulux qulux dhe waa ku ka adiga juljulku marka waa kaa. waxay keentay marka juljul min fida, fida ka samaysan ayay keentay. fiihi waxaa ku sugan juljulkaa dhexdiisa shacarun oo min shacari rasuulillaahi sal allahu calayhi waalihi wasalam, oo nebiga tintiisii ka mid a wakhti dheer kadib. wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii asaaba uu asiibo alinsaana insaanka caynun il hadday asiibto oo amase shay-un shay hadduu asiibo bacaha mid dira ayuu ahaa ilayha iyada xaggeeda uusoo diri jiray ruuxii. kaana wuxuu ahaa insaanku idaa goortii asaaba alinsaana insaanka caynun ay asiibto aw shay-un wuxuun hadduu asiibo bacatha insaankaasi wuu diri jiray ilayha xaggeeda wuxuu usoo diri jiray ummu sulaym biinaa-in weel buu usoo diri jiray fakhadkhadat markaasay ruxi jirtay lahu isagay u ruxi jirtay ama luxi jirtay ama ruxi jirtay. khadkhadadu waxa weeyaan taxriiku lmaa'i fi linaa, biyaha weelka ku jiro lagu ruxo ama lagu dhaqdhaqaajiyaa khadkhadada la yidhaha. fakhadkhadat markaasay ruxi jirtay lahu isaga, yacni waxa weeye biyihii marka loo keeno juljulkii oo timihii ku jiraa nebiga sal alay wasalam ayay intay biyaha ku shubto bay ugu ruxi jirtay, markaasay weelkii ugu shubi jirtay, markaasaa daawo ahaan loo isticmaali jiray, isha iyo xanuunada ayaa la isaga daaweyn jiray macnaha. ayib, fa shariba markaasuu cabbi jiray minhu biyahaasi ay kusoo ay macnaha kusoo ruxday juljulka timaha nebigu ku jiraan ayuu ruuxii marka xanuunsanaa ama musaabka ah uu cabbi jiray. faطalactu waxaan daalacday buu yidhi, waxaa dhahaya cismaan ibnu cabdillahi ibnu mawhib, faطalactu waxaan daalacdoon fiiriyey buu yidhi fil juljuli, weelkaa juljulkaa ee wax ku jiraan ayaan daalacday buu yidhi jaraska, faraaytu waxaan arkay buu yidhi markaan fiiriyey shacaraatin timo ayaan ku arkay buu yidhi xumran oo cagaar ah, waxaan dhihi lahaa guduud ah, timo cas ayaan ku arkay buu rawaxa wariyay albukhaariyu, bukhaari baa wariyay. waxaa dhici karta timahaas inay la casaadeen min tuuli lmukhi, joogidda faraha badanay joogeen iyo dee biyahan uun lagu qasanayo laga shubanahayo inay isbeddelka keeneen baa dhici karta, leanna nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu dhimanayay timihiisu cirada ah waa la tirin karay, ma badnayn timihiisa cirada, timihiisu madow bay u badnaayeen, wax yaroo ciraa ku jiray oo yacni la tirin karay. wa can cabdillahi bni zaydin wa huwa saaxibu ladaani, wa cabdullahi ibnu zayd waxaa laga warin wa huwa isaguna saaxibu laadaani, aadaanka ninkii u saaxiibka ahaa, wa saaxibu ladaan haddaad maqasho waa ninkii ku riyooday aadaanka, oo aadaankan hadda aan aadaamayno tay saxaabadu ay sidaan u tegi doonno yacni loo baahday oo qolay yidhaahdeen sida aan wax garaacno qola ay yidhaahdeen salaada adugu markii dambe isagaa ku riyooday ninkaasi, marka waxaa la yidhaha cabdullahi ibnu zayd almaazini ninkii saaxibu laadaan baa loo yaqaana, annahu isagu shahida annabiya nebiga sal alay wasalam ayuu xaadiray cinda almanxari meesha xoolaha lagu gowraca agtooda, manxarku xoolaha hadyiga mina meesha lagu gowraco ayaa la yidhaahdaa manxar, meeshaa agteeda ayuu nebiga sal alay wasalam xaadiray walxaal rajulu nin oo min qurayshin quraysh, wa rajulan dheh iyo nin oo min qurayshin quraysh ah, isaga iyo nin quraysh ah, wa huwa nebiga oo yuqasimu qaybinaya adaaxiya udxiyooyin qaybinaya, falam yusibhu ma uusan asiibin shay-un shay ma asiibin, falam yusib ma asiibin hu cabdullaahi ibnu zayd shay-un waxba ma soo gaadhin, walaa saaxibahu saaxiibkiina waxba ma soo gaadhin, yacni yacni udxiyadii la qaybinahay hilibkeeda ama iyada lafteedaba la qaybinayay isaguna waxba kama helin saaxiibkiina waxba kama helin, waxba kama soo gaadhin wey macna. fa xalaqa markaasuu xiiray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ra'sahu madaxiisuu xiiray fii thawbihi maradiisa dhexdeeda, fii thawbi waxaa laga wadaa timihii markuu xiiray maraday ku dhaceen, maraday ku daateen oo dhulka ma gaadhin. Fa acdaahu, markaasuu siiyey timihii minhu, fa acdaa wuu siiyey nebigu, huu cabdullaahi ibnu zayd wuxuu siiyey minhu timaha xaggoodii buu wax ka siiyey, maadaama ay hilibkii iyo udxiyadii ka qadeen, dee waxaa loogu bedelay timihii nebigaa la siiyey. Soo ma? Wa qasama, wuu qaybiyey minhu xaggiisa calaa rijaalin, rag kolkoodna waxba uga qaybiyey. Wa qallama, rag kalena waxbuu ka siiyey macnaha. Wa qallama, wuu gooyey adfaarahu, ciddiyihiisana waa gooyey. Fa acdaahu, wuxuu siiyey ciddiyihiina nebigu sal alla alay slam saaxiibahu cabdullaahi ibnu zayd, ninkii la socday ee saaxiibkii ahaabaa ciddiyihiina la siiyey. Ha, haddee waxaa qolyaha kala qaateen hilib weeye, nimankan waxay qaateen baa ka sidaroon. Ninna ciddiyihii nebi maxamed buu qaatay, ninna timihii nebi maxamed buu qaatay. Soo saas ma ka qiimo badan marka. Qaala, wuxuu yidhi wa ina shacarahu, nebiga tintiisii cindanaa agtannay ahaatay buu. Ha, ama wa ina shacarahu, nebiga tintiisii cindanaa agtannada xaalay uu ku sugan yahay, la makhduubun, ha, waa mid la cilaamay, bilxinnaa'i, xinna ayaa lagu cilaamay, walkatami, iyo katam. Ha, katamku waa nabaad xinnaha lagu daro waay, waxoogaa xinnaha wuxuu ka bedelaa muxuu ahaayey midabkan oo yelowga faraha badan buu ka bedelayaa, wax yar madow buu yar xijinaya. Hada lafteeda waa la isticmaalaa. Waxaa jira dadku ay dhahaan xinna madow bay dhahaan, xinna madow ma jiro, madoobaysaa la dhahataa iyada, madoobaysadii unbaad xinna ku magacowdeen, xinna maa. Xinnuhu waxa weeyaan waa kan jaallaha ah, kii jaallahabaa marka wax yar la dakhrayaa oo waxaa lagu darayaa nabtigaasi nabaadka katamka ah, wax yar marka wuxuu ka bedelayaa jaalanimadii dikhtiga ah ee saafida ahaa, markaasuu madow xijinaya. Ruux markuu kaa fog yahay waxaad moodaysaa inay timihiisu madow yihiin, laakiin markaad ku soo dhowowto waxaad arkaysaa casuus baa ku jira. Aad baa hadda loo isticmaalaa marka katamka iyo xinnaho la isku daray. La makhduubun, mid la cilaamay oo bilxinaa'i walkatami baa lagu cilaamay timihii nebiga sal alay waslam. Rawaa waxaa wariyay xadiidkaasi axmedu axmed bawri, sanadkiisu waa saxiix. Axaadiistaasi dhan waxay faa'iidaynaysaa timihii nebiga haddii la isticmaalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, isagoo noolna timaha laga jaray, ciddiyihiisii la isticmaalay isagoo noolna laga jaray, aadamaha wixii jirkiisa ka go'a isagoo nool, waa daahiree nijaaso maaha, xubnihiisuna waa la mid, xubnihiisuna waa la midoo matalan haddii gacantu ka go'do ama meehe matalan lugtu ka go'do, xubinkaa go'ay nijaaso maaha, laana ma nijaasoobay isaga lafahaantiisuba hadduu dhinto, hadduusan nijaasoobaynin xubinkii go'ayna wuu dhintay, wabitaali wax nijaasaynaya ma jiro. allahuma dhacaan iyo dhiig iyo haddii markaasi uu ka yimaado dhiig iyo dhacaanka gooni ahaantooda looga hadlo ma nijaasa minis nijaas maaha, laakiin xubinku nijaasa maaha. wabitaali meeshuu ku dhaco iyo meeshuu gaadho iyo ciddii taabata iyo kuma nijaasoobayso. saas macana. saas daraaddeed meydka muslimka ruuxa dhaqay ma nijaasoobin, soo ma, weysayse iyo qabayse iyo waa masale kale, ama nijaasanima ma jirto. marka ibni aadamku waa sidaa. gaalka waa u tegi doonaa, gaalka saan u tegi doonaa xadiista aaniyada ama weelasha ka hadlaysa ayaan kaga hadli doonaa, gaalku ma nijaasa mise waa aahir, weelashiisuse ma nijaasa mise waa aahir, maxaa laga isticmaali karaa. hada wabilahi tawfiiq, wa sali allahuma wasalam cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam.